Historien om Askepot. Der var engang en far og en mor, der havde en datter. Hun var deres eneste barn. Men en dag blev moren alvorligt syg, og hun vidste selv, at hun skulle dø. Hun velsignede sin lille pige, der sad og græd på sengekanten. Og så døde hun. Pigen gik hver eneste dag ud til morens grav, hvor hun græd og bad. Efter et stykke tid giftede faren sig igen. Den nye kone var lige så slem som hendes to døtre, som hun også flyttede ind med. Det var ikke en nem tid for pigen, for stemoren og hendes to stedsøster kostede rundt med hende og ydmygede hende. Skal den dumme pige være her i værelset sammen med os? Den, der vil nyde, må yde. Så ud i køkkenet med dig. De tog hendes smukke klæder fra hende og gav hende i stedet for en gammel læset kjole. Og i stedet for hendes sko gav de hende store træsko. Hun blev sat til hårdt arbejde fra morgen til aften. Hun måtte bære vand fra brønden og ind i huset, tænde op i ildstedet og lave mad, vaske op og vaske tøj. Om aftenen lagde hun sig til at sove foran ildstedet, hvor aske og gløder afgav varme. Derfor kaldte man hende for Askepot. Da faren skulle ud på en længere rejse, spurgte han de tre piger, hvad de kunne tænke sig, at han tog med hjem til dem. De to søstre råbte med det samme. Smukke klæder! En halskæde af perler eller ædelstene. Askepot sagde blot. Jeg ønsker mig den første hasselnødgren, der berører din hat, når du rider på din hest. Askepots far tog afsted, og da han vendte tilbage, havde han det med, som pigerne havde bedt om. Askepot tog ud til sin mors grav, hvor hun plantede hasselnødgrenen. Efter et stykke tid meddelte landets konge, at der skulle være en stor fest, der ville vare i 3 dage. Alle smukke piger i hele landet blev inviteret, så prinsen kunne udvælge sig en brud. De to stedsøstre skulle med til festen, og de mente selv, at de havde rimelig gode chancer. De kommanderede rundt med Askepot. Børst vores hår, pus vores sko, orden vores kjoler. Søstrene vaskede sig, tog tøjet på og lagde makeup. De så beundrende på sig selv og vendte og drejede sig foran spejlet, og så tog de afsted. Askepot ville også godt med til ballet, og hun spurgte genert sin stemor, om hun måtte. Har man hørt mig? Det må være din spøj. Ved du hvad? Jeg tabte en skål fuld linser ned i asken, og så snart du har samlet hver eneste linse op, kan du tage til ball. Askepot satte sig trist til mode på køkkengulvet. Hun begyndte at græde, for hun ville virkelig gerne have været med til ballet. Til sidst rejste hun sig og gik ud i haven, hvor hun kaldte på fuglene. Kom, små fugle, duer og alle jer andre fugle. Vær søde og hjælp mig med at samle linser op. I kan lægge de hele i denne skål, og dem, der går i stykker, kan I spise. Først var der 2 hvide duer, der fløj ind af vinduet, men snart var der alle slags fugle, der kom for at hjælpe med at samle linserne op. Og inden længe havde de samlet det hele op og fløj udenfor igen. Askepot gik også udenfor. Hun gik hen til sin mors grav, og da hun nåede frem, sagde hun. Nu må jeg godt gå til bal, men jeg har brug for en ny kjole. Gode, rare hasseltræ, ryst dine grene og giv mig en kjole. 2 hvide duer fløj ned fra træet, i det de lod en sølvfarvet kjole, der glimtede i måneskinnet, dale ned. Der hørte sko til, som passede til kjolen, og en af duerne kurrede. Kur, kjolen og skoene skal være her tilbage inden midnat, og ikke et sekund senere. Askepot tog kjolen og skoene på og tog op på slottet. Der var ingen, der genkendte hende. Hendes stemor og stedsøstre troede, at hun var en prinsesse fra et fjerntliggende land. Hun var så smuk. Prinsen havde aldrig set en smukkere pige. Jeg har aldrig set en smukkere pige. Jeg vil danse med hende. Han tog Askepot i hånden og dansede kun med hende hele aftenen. Da der var et par minutter til midnat, forlod Askepot ballet og vendte tilbage til hasselnødtræet, hvor hun tog sølvkjolen og skoene af og tog sin gamle kjole på igen. Og så gik hun hjem. Da hendes stemor og stedsøstre kom hjem, sov Askepot allerede foran ildstedet. Den anden aften forløb på samme måde som den første. Prinsen havde kun øje for Askepot, og de dansede hele aftenen. Indtil hun pludselig forsvandt. Den tredje aften gik Askepot atter til hasselnødtræet, og denne gang gav fuglene hende en guldkjole med sko, der passede til. Kjolen og skoene fangede månens stråler. Prinsen havde glædet sig til at danse med den smukke og mystiske pige. Han ville ikke danse med nogen anden. Men for at narre hende, havde han i løbet af aftenen fået trappen smurt ind i lim. Så da Askepot ville skynde sig afsted kort før midnat, sad hendes venstre sko fast på trappen. Hun mente, at det var bedre at få afleveret kjolen og den anden sko til hasselnødtræet i tide, så hun løb videre. Prinsen fandt skoen, der sad fast på trappen, og sagde til sig selv: "Den gyldne sko kan kun tilhøre den smukkeste pige i hele verden." Den næste dag meddelte prinsen, at han ville gifte sig med den pige, der kunne passe skoen. Han kom også til huset, hvor Askepot og hendes stedsøstre boede. Den ældste stedsøster prøvede skoen først, men den var for lille. Hendes mor rakte hende en kniv og sagde: "Skær et stykke af din tå. Så snart du er dronning, behøver du ikke at gå." Pigen gjorde, som hendes mor havde sagt, tog skoene på og holdt tårne tilbage. Prinsen tog hende med, så de kunne blive gift. Da de red forbi Askepots mors grav, var der to duer i hasseltræet, der kurrede. "Kur, der er blod på skoens tud. Skoen er for lille, hun er ikke den rette brud." Prinsen kiggede ned på pigens venstre fod. Han opdagede, at der var blod på skoen, og han red straks tilbage med hende. Så skulle den yngste stedsøster prøve skoen, men den var alt for stram ved hælen. Hendes mor væsede: "Pres foden ned. Så snart du bliver dronning, behøver du alligevel ikke at gå." Pigen pressede og pressede, indtil det gjorde rigtig ondt, og så viste hun prinsen sin fod. Han troede, at hun var hans kommende brud, og tog hende med op til slottet. Men da de kom forbi Askepots mors grav, kurrede de to duer i hasseltræet. "Kur, kur, der er blod på skoens tud. Skoen er for lille. Hun er ikke den rette brud." Prinsen opdagede blodet på pigens sko. Han red tilbage med pigen og spurgte Askepots far: "Hun var jo heller ikke den rigtige pige. Har du andre døtre?" Nej, kun min afdøde kones datter." Askepot blev hentet frem. Hun nejede dybt for prinsen, mens han bad hende sætte sig, så han kunne se, om skoen passede hende. Da det var gjort, og Askepot stod frem foran ham, genkendte han pigen, som han havde danset med. Han udbrød: "Dette er min brud." Prinsen var så glad for, at han endelig havde fundet sin brud, at han tog hende i sine arme og dansede rundt. Så løftede han Askepot op på sin hest, og de red sammen op på slottet. Da de red forbi hasseltræet, kurrede de to duer. "Kur, kur, der er ikke blod på hendes skoens tud. Skoen er ikke for lille. Nu har du fået..." fundet den rette brud. Derefter fløj duerne hen til Askepot. Den ene satte sig på hendes venstre skulder, og den anden satte sig på højre. Kongen inviterede alle landets adelsmænd med til brylluppet. De ondskabsfulde stedsøstre havde inviteret sig selv til festen, og på vej til kirken gik de ved siden af bruden og brudgommen. Men de blev straffet for deres ondskab af duerne, som hakkede søstrene. Men Askepot og prinsen blev gift, og festen varede 3 nætter og 3 dage. Historien om den gule dværg. For længe siden var der en dronning, der havde 4 børn. Desværre døde 3 af dem, da de var ganske små, og dronningen havde kun 1 eneste datter tilbage. Man kan nok tænke sig, at dronningen var meget glad for denne datter. Pigen var en smuk prinsesse, som blev kaldt Skønheden. Der var mere end 20 konger og prinser, som ønskede at gifte sig med hende. Men prinsessen syntes, at det var svært at vælge, hvem hun syntes bedst om, og derfor svarede hun nej til dem alle. Dette bekymrede dronningen en del, eftersom hun ønskede at se sin datter gift, og derfor besluttede hun sig for at spørge ørkenfeen om råd. Men der var ingen, der uden videre kunne tage ud til ørkenfeen. Hun boede i udkanten af ørkenen, tæt ved havet, og vilde løver vogtede over hende. Dronningen bagte en meget stor løvekage og tog afsted. Da hun havde rejst et par timer, hvilede hun i skyggen af et appelsintræ. Hun faldt i søvn og vågnede ved lyden af brølende løver. Hun så sig op efter løvekagen, men opdagede den var væk. Hun var sikker på, at løverne ville æde hende. Og i det samme hørte hun en stemme over sit hoved, der sagde: "Dronning, jeg tror, jeg kan redde dig. Og det vil jeg også meget gerne. Men så skal du love mig, at jeg må gifte mig med din datter. Lover du det, vil jeg føre dig tilbage til slottet med det samme." Dronningen kiggede op og fik øje på en lille gul dværg, der sad på en af grenene. Dronningen havde svært ved at forestille sig, at hendes datter skulle giftes med dette, ja med dette skrækkelige væsen, så hun svarede: "Min datter, gifte sig med dig, sådan en uselig lille gnom, en gul dværg, aldrig i livet. Min datter er prinsesse. Hun skal giftes med en konge eller prins, og ikke med en dværg." "Det kan du alligevel ikke tage hånd om, når løverne har spist dig til middag. Så hvorfor ikke bare slå til?" Dronningen indså, at hun ikke havde noget valg, og sagde: "Ja, ja da, så gift dig da med min datter." Og i det hun havde sagt dette, var hun tilbage på slottet. Hun var meget trist til mode, men hun kunne ikke få sig selv til at forklare sin datter, hvorfor hun var så ulykkelig. Prinsessen blev bekymret for sin mor, og hun besluttede sig for at spørge ørkenfeen til råds. Hun bagte en stor løvekage og tog afsted. Undervejs kom hun forbi appelsintræet, og eftersom hun var tørstig, ville hun plukke en af de dejlige appelsiner. Hun satte kagen på jorden og gik hen til træet. Pludselig hørte hun de brølende løver. Hun blev bange og kiggede bagud, men opdagede, at løvekagen var væk. Hun var overbevist om, at hendes liv var forbi, da hun hørte en stemme op fra træet. Du behøver slet ikke at tage ud til ørkenfeen for at spørge hende til råds. Jeg ved, hvorfor din mor, dronningen, er så ulykkelig. Hun lovede mig, at jeg måtte gifte mig med dig. Hvis du holder dette løfte, vil jeg redde dig fra løvernes klør. Jeg vil helst ikke giftes med en død prinsesse. Prinsessen kiggede på dværgen og følte sig pludselig utilpas. Ved du, hvad det er, du siger? Skulle jeg gifte mig med dig? Sådan uselig lille gnom. En gul dværg? Nej, ellers tak. Jeg skal giftes med en konge eller prins. Du bliver aldrig gift, når løverne har spist dig til middag, min kære prinsesse. Prinsessen indså, at hun ikke havde noget valg, og sagde: Udmærket, så gifter jeg mig med dig, hvis løverne de ikke spiser mig. Og så snart hun havde sagt dette, var hun atter tilbage på sit værelse. Livets gang på slottet fortsatte, som det plejede, og dronningen og prinsessen glemte snart deres løfte til dværgen. Efter lang tids overvejelse besluttede prinsessen sig for at gifte sig med kongen af guldminerne, en rig og meget flot ung mand. På bryllupsdagen gik folk i procession hen til stedet, hvor brylluppet skulle foregå. Brudeparret gik forrest, og bag dem gik bruden og brudgommens familie. Pludselig dalede der en trækasse ned mod optoget. Og den landede lige foran dem. Oven på kassen var der en meget lille dame. Hun kiggede på dronningen og prinsessen en efter en og sagde: